wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 29 czerwca, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Europejscy przywódcy rozmawiali z szefem NATO. W Brukseli trwa unijny szczyt, na którym Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum trafi do Sejmu w lipcu, zapowiada rzecznik rządu Piotr Miller. Naukowcy z Instytutu Medycznego MSWiA opracowali pierwszy na świecie testy diagnostyczne wykrywające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Europejscy przywódcy rozpoczęli szczyt wspólnoty w Brukseli od spotkania z sekretarzem generalnym NATO. Cel rozmowy z Jensem Stoltenbergiem to przygotowanie do szczytu sojuszu w Wilnie, który rozpocznie się za niecałe 2 tygodnie, oraz omówienie sytuacji na Ukrainie. Dyskusja dotyczy także konsekwencji jednodniowego puczu rosyjskich najemników z grupy Wagnera. O szczegółach Beata Pomecka. O sytuacji w Rosji i jednodniowym puczu szef NATO mówił tak. W systemie rosyjskim są pęknięcia, ale za wcześnie na wyciąganie wniosków. To, co teraz kluczowe, to dozbrajanie Ukrainy. Sytuację komentowała też premier Estonii Kaja Kallas. Rosja pozostaje nadal niestabilna, nieprzewidywalna i groźna. Szefowa estońskiego rządu opowiedziała się też za jasną ścieżką do członkostwa Ukrainy w NATO. Premier Łotwy mówił, że za napaść na Ukrainę i zniszczenia Rosja musi zapłacić i że należy wykorzystać rosyjskie aktywa zamrożone w ramach unijnych sankcji. Jest mnóstwo pieniędzy, jak nisko wiszące owoce. Musimy znaleźć podstawę prawną do wykorzystania tych aktywów. Po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO zaplanowano debatę na temat Ukrainy i łączenie z prezydentem Wołodymirem Zełańskim. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rzecznik rządu Piotr Miller zapowiedział, że w lipcu do Sejmu trafi projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum. W rozmowie z dziennikarzami w parlamencie stwierdził, że do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, na którym posiedzeniu zajmą się nim posłowie. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie przymusowej relokacji migrantów wyszedł niedawno prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił dziś w Sejmie, że Polska wciąż ma nadzieję na to, że mechanizm nie zostanie wprowadzony. Mam nadzieję, że ten przepis finalnie nie wejdzie w życie. Prace legislacyjne trwają, ale dlatego też jesteśmy zwolennikami referendum, aby dać jasny sygnał polityczny, że polscy obywatele na tego typu rozwiązania się nie godzą. Polski rząd sprzeciwia się unijnej polityce dotyczącej rozmieszczania migrantów w państwach członkowskich ze względów bezpieczeństwa. Premier zapowiedział, że na posiedzeniu Rady Europejskiej zaproponuje plan bezpiecznych granic. Podstawowym jego elementem jest brak przymusu dla relokacji migrantów. W Kolontopie na poligonie Drawskim powstała baza umożliwiająca w razie konieczności szybkie zwiększenie obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. To obozowisko przygotowane dla około 3000 żołnierzy i sprzętu wojskowego. Dziś oficjalnie zaprezentowano ukończoną inwestycję. Jak powiedział generał brygady Dariusz Mędrala, wkrótce na poligonie Drawskim powstanie kolejne takie obozowisko. To są gotowe do użycia obiekty, do których wojska amerykańskie po przerzucie, czy to drogą lądową, czy morską, czy lotniczą, po przybyciu do Polski mogą się rozlokować, zaopatrzyć, podłączyć na zasadzie plug and play do sieci elektrycznej, zostaną zaopatrzone logistycznie i tutaj będą przygotowywać się do dalszych działań. Tutaj stacjonować może pod namiotami do 2400 żołnierzy jednocześnie wraz ze sprzętem, w tym sprzętem ciężkim. Jak podkreśla dyrektor do spraw planowania i strategii dowództwa wojsk amerykańskich w Europie, generał dywizji Daniel Lasica, otwarta dziś inwestycja jest dowodem na doskonałą współpracę na linii Warszawa-Waszyngton. Ta inwestycja Polsce i Stanom Zjednoczonym daje szereg możliwości i ułatwia utrzymać gotowość oraz interoperacyjność w NATO. To doskonały obiekt do szkolenia, który pozwala nam działać zarówno z żołnierzami, jak i sprzętem wojskowym. Otwarte dziś w Kantopie na poligonie Drawskim miejsce będzie służyło także do ćwiczeń. Naukowcy z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie opracowali pierwszy na świecie testy diagnostyczne wykrywające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Od dziś test jest stosowany w szpitalu MSWiA na SOR-ze oraz w klinice anestezjologii i intensywnej terapii. Dyrektor Instytutu, profesor Waldemar Wierzba, poinformował, że test wykrywa obecność 2 genów, które predysponują do ciężkiego przebiegu choroby. Jeżeli występują takie mutacje u pacjenta, to predysponują go do ciężkiego przebiegu choroby, ze zgonem włącznie, dlatego Tu czas jest istotny, bo jak my wcześniej wykryjemy, że pacjent jest w grupie ryzyka na ciężki przebieg choroby, to możemy się nim zaopiekować i to ryzyko zminimalizować albo w ogóle wyeliminować. Profesor Waldemar Wierzba dodał, że prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał zgodę na wyprodukowanie 10 milionów testów w ciągu najbliższego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Patrzę za okno, jeszcze nie pada na Myśliwieckiej, ale te deszczowe chmury pomału zbliżają się od północy do Warszawy. Dwie takie naprawdę wielkie chmury, jedna na Podlasiu i druga właśnie ta, która do Warszawy się zbliża od północnej strony i tam ewentualnie mogą wystąpić jakieś przelotne opady deszczu, bo tak na polskim niebie dzisiaj mnóstwo małych, drobnych chmurek, chmureczek właściwie można by powiedzieć, no ale poza wspomnianymi wyżej regionami nigdzie nie pada. Na termometrach mamy od 22 stopni na wybrzeżu do 27 w centrum. Wieje słabo. W nocy na wschodzie i północnym wschodzie przelotne opady deszczu i tam również możliwe burze. Nad ranem i północy na zachodzie wzrost zachmurzenia i miejscami przelotne opady deszczu i też możliwe będą burze. Od 11 stopni na północnym wschodzie około 14 na przeważającym obszarze do 18 w rejonie Zatoki Pomorskiej. Jutro od zachodu zacznie się chmurzyć. No i miejscami przelotne opady deszczu, na zachodzie burze, miejscami grad i to wszystko będzie się przemieszczać potem w głąb kraju. Na termometrach w dalszym ciągu przyzwoicie od 23 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Prawie 7 minut po godzinie 16. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, Elżbieta Malinowska za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu przed mikrofonem Witold Lazar. W takim składzie będziemy dla Państwa do 18. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't. Dawida i Coldplay w audycji popołudniowej. 11 minut po godzinie 16, proszę Państwa, już w zasadzie godziny można odliczać do wejścia w życie programu Bezpieczny Kredyt 2%. Umożliwi on osobom do 45 roku życia zakup pierwszego domu lub mieszkania. W studiu Sylwia Zadrożna z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Dzień dobry. Powiedz, jak przebiegają te ostatnie przygotowania? No, dwa największe banki mają już podpisane umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 5 kolejnych finalizuje ten proces. Także z dużym prawdopodobieństwem 7 banków będzie mogło zaoferować od najbliższego poniedziałku atrakcyjny kredyt na pierwsze mieszkanie. Tu w nazwie słyszymy 2%. Oczywiście on będzie wyżej oprocentowany, bo dojdą marże banków, prowizje, ale i tak dzięki dopłatom z budżetu państwa będzie to kredyt tańszy od oferowanych dziś na rynku, mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Każdy, kto się stara o kredyt, zobaczy, jaka jest różnica. Dzisiaj to oprocentowanie jest trzykrotnie wyższe plus marża na rynku komercyjnym, ale też konstrukcja kredytu jest niezwykle ważna tutaj. Mamy raty malejące, to znaczy po ustaniu dopłat ta rata z miesiąca na miesiąc spada i po 10 roku również będzie spadała i będzie mniejsza niż ta pierwsza, z którą zaczynaliśmy kredyt. I ważne jest też to, że dzisiaj mając ratę 1000 zł, kapitału spłacamy w tej racie 100 zł. Przy tym kredycie około 460 zł. Więc po 10 latach dużo więcej kapitału spłacimy niż przy zwykłym kredycie. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie tymi kredytami już jest, a mówi o tym Dariusz Szwed, prezes PKO Banku Polskiego. Od 21 czerwca rozmawiamy z klientami, przyjmujemy pierwsze takie wnioski, prewnioski. Jest bardzo duże zainteresowanie. Tych wniosków już jest kilka tysięcy sztuk. Oczywiście nie znamy końcowej oferty, bo jeszcze nie znamy stopy procentowej. Natomiast zainteresowanie klientów jest bardzo duże. Tych wniosków mamy już sporo, klientów umówionych również, więc spodziewamy się dużego, dużego ruchu w poniedziałek. Także w PKO SA wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, dodaje prezes tego banku Leszek Skiba. Nasi pracownicy zaangażowani w ten proces są przeszkoleni, nasi doradcy w oddziałach. Mamy już przygotowaną infolinię. W związku z tym, może powiedzieć, wszystko jest gotowe, żeby od poniedziałku wystartować. Będzie na pewno duże zainteresowanie, może być nawet kolejka, ale to wynika z faktu, że bardzo dużo osób też czekało na to, żeby ten program wystartował, rezygnując z kupowania mieszkania, ze składania wniosku kredytowego wcześniej, tylko właśnie czekało na ten moment, kiedy ten program wystartuje. I co ważne, w tym roku nie będzie żadnych ograniczeń. Kredyt dostaną wszyscy chętni. Resort szacuje, że będzie to kilkadziesiąt tysięcy osób. Analitycy mówią nawet o 100 tysiącach, a jak zapewnia minister rozwoju i technologii, wszyscy chętni dostaną kredyt. Tak, wszyscy zainteresowani w 2023 roku skorzystają z tego programu, więc nie ma pośpiechu. Ja bardzo bym się cieszył z tego, żeby nas zaskoczyło zainteresowanie, bo to powoduje, że rozwiążemy 100 tysięcy nawet problemów, z którymi borykają się młodzi ludzie, którzy chcieliby wystartować w dorosłość poprzez właśnie posiadanie własnego mieszkania, więc takie miłe zaskoczenia chcielibyśmy. Gorzej, gdyby było małe zainteresowanie i okazało się, że jest 5 tysięcy. Wolałbym, żeby rzeczywiście było powyżej 50 niż 5. Jak będzie, przekonamy się w poniedziałek. My do tego tematu będziemy wtedy też wracać. W poniedziałek odbędzie się dyżur eksperta na temat właśnie bezpiecznego kredytu. Można będzie do nas dzwonić 2 2 7 3 albo pisać ekonomia 3 3 cyfrą pisana @polskieradio.pl. Zachęcamy, czekamy na Państwa pytania. Będziemy na nie odpowiadać razem z ekspertami w poniedziałek po południu. Cały czas w tych wszystkich wypowiedziach pojawiał się poniedziałek, no to wyjaśnijmy może, bo ta ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wchodzi de facto w życie 1 lipca, no ale to jest sobota, czyli w praktyce tak, wszystko zacznie się dopiero w poniedziałek, 3 lipca. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia na szczęście. Rogucki w audycji popołudniowej. 29 dzień czerwca w kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś m.in. Dzień Rybaka. Chciałem przypomnieć, że w bajce o rybaku i złotej rybce rybak okazuje się osobą niezaradną, która posiada tak, dziurawe sieci, pęknięte koryto, starą chałupę, a jak wypływa łowić ryby, to zamiast łowić, to dyskutuje ze złotą rybką, to stawia pod znakiem zapytania jego stan trzeźwości. Jedyną osobą w tej bajce zaradną i rozsądną jest jego żona, która chce zostać wielką panią i słusznie, a nad polskim morzem kilogram dorsza 200 złotych. Without Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 22 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, czy Polacy są jednym z najszczęśliwszych narodów świata? Taki wniosek, choć może zbyt pochopny, można by wysnuć na podstawie najnowszego raportu Instytutu Gallupa. No to jest bardzo poważna instytucja. Raport dotyczy 142 krajów i regionów z całego świata. W badaniu zadeklarowaliśmy, tak jak Tajwan, Wietnam czy Litwa i Kazachstan, że doświadczamy najmniej negatywnych emocji w życiu codziennym. No jeśli przyjąć, że to jakiś wyznacznik szczęśliwości, to można by się pokusić o gromkie hip hip hura. Niestety nie jest to pełen obraz. Kuba Witkowski. Nie wiem jak państwo, ale ja myślałem, że Polacy to raczej naród malkontentów. Zresztą nie tylko ja. Ludzie bardzo narzekają. Często narzekam. Na nauczycieli na przykład. Na pogodę. Na ruch, że nie ma ruchu, na to, że jest zimno, na to, że jest ciepło, na to, że jest drogo, na to, że jest tanio, na wszystko po prostu. Tym bardziej zaskakuje najnowszy raport Instytutu Gallupa. Wynika z niego, że Polacy należą do czołówki tych narodów, które w życiu codziennym doświadczają najmniejszej liczby negatywnych emocji. Ale czy to zaraz oznacza, że jesteśmy społeczeństwem ludzi zadowolonych i szczęśliwych? No niestety nie. Takie badania, gdzie zadaje się ludziom pytania dotyczące poczucia szczęścia, czy satysfakcji pracy są zawodne, o tyle, że nie wiadomo dokładnie, co one mierzą. To jest pierwszy problem. Wyjaśnia profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Natomiast drugi problem dotyczy porównywania między krajami odpowiedzi na tego typu pytania, ponieważ to poczucie szczęścia i satysfakcji życia musi być relatywizowane do określonej kultury. Miejsce, w którym żyje, czyli zwyczaje, obyczaje, tradycje, systemy wartości, one nie są takie same. To, co ciekawe w raporcie, to to, że Polacy deklarują też mało pozytywnych emocji w codziennym życiu. A to już może świadczyć raczej o zobojętnieniu, a nie o zadowoleniu lub jego braku. Jak na dłoni widać to choćby w biznesie. Ludziom już się nie chce złościć, już im się nie chce walczyć o to, żeby było lepiej. Dodaje Ewa Stelmasiak, coach i ekspert z zakresu przywództwa oraz kultury dobrostanu. I ma miejsce taki trend quiet quitting, czyli po prostu już nie angażują się, angażują się w takim stopniu, w jakim tylko muszą, a nie wyższym. To poczucie szczęścia w Polsce w porównaniu z krajami zachodnimi jest stosunkowo niskie, w dalszym ciągu niższe. To znaczy, jeżeli oni tam, na przykład Duńczycy w szczególności, mają największe poczucie satysfakcji, jeżeli chodzi o Europę, w granicach 9 na skali 0-10, to Polacy lokują się w okolicach 5-6. Co to znaczy mieć szczęście w życiu? No jak ja jestem zdrowa, rodzina cała, trzyma się razem. Mać fajne dziewczyny. Za dużo pieniądzów i najnowszy Mercedes. Jeżeli ktoś się spełnia i robi to, co lubi, spędza czas z ludźmi, którzy go uszczęśliwiają, jest szczęśliwy. Najprawdopodobniej to poczucie szczęścia w dużym stopniu jest związane z warunkami życia, tego, co nazwałem stopą życiową. Ciekawe, że zarobki lokowane są stosunkowo nisko. Więc właściwie najważniejsze jest to, co zajmuje nam więcej czasu, czyli rodzina, praca zawodowa, no i oczywiście zdrowie. Ale nie zawsze tak było, bo w tych kwestiach, i to na naszych oczach, następuje właśnie istotne przewartościowanie. To jest też taka, powiedziałabym, wojna pokoleń w tym aspekcie, bo to, które robiło też kariery w latach 90., przyjmuje to za normę, że tak się pracuje i że to jest po prostu okej. Okay. I mamy teraz nowe pokolenia, które wchodzą i mówią, nie, to nie jest okej. Okay. Ja nie żyję, żeby pracować, tylko pracuję, żeby żyć. Co to oznacza, że żyję w kraju, w którym mogę być szczęśliwy? Chyba takie życie w miejscu, gdzie można właśnie się być sobą i się spełniać. To trudno powiedzieć, to zależy od ludzi, to nie zależy od kraju, nigdy. To nie chodzi o to pokazywać dokładnie wszystkim, kim się jest, tylko robienie tego, co sprawia, że można na co dzień się uśmiechać. Czyli na przykład chodzenie na spacer, jak dzisiaj jest taka ładna pogoda, albo spędzenie miłych wieczorów. No to jak to z nami jest, proszę Państwa? Jesteśmy szczęśliwi, czy nie? 2 2 7 3. Zapraszamy do reklamy. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Realme 9 Pro Plus, czarny 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Rozmawiam o wykształtach. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Zbliżamy się do 4:30. Sytuację na polskich drogach monitoruje dla Państwa tego popołudnia Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców. A tym razem wyruszamy na S3 między Sulechowem a Świebodzinem. Tam już bez blokady. Jedziemy jednym pasem w stronę Gorzowa Wielkopolskiego na 157 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe. Na ekspresowej piątce również utrudnienia. Chodzi o trasę między węzłami Świecie Północ i Sartowice. Zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden pas w stronę Gdańska. Na S8 problemy w Warszawie między Modlińską a Marymącką. Na 14 kilometrze zepsuł się pojazd dostawczy i zablokował jeden pas na z dni do Poznania. Naprzemiennie trzeba jechać krajową 8 przez Osowy Grąd, miejscowość między Białymstokiem a Augustowem. Tam zapaliła się naczepa ciężarówki. Uwaga również, na trasie 94 Chojnów-Legnica są utrudnienia w Gniewomirowicach po tym, jak zderzyły się 4-osobowe pojazdy. Jedna osoba odniosła obrażenia, a droga jest zablokowana. Radio Nawigator Trójki. Na wszystkich zegarach w Polsce 16:30, czas na wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Nasilają się próby nielegalnego przekraczania polskiej granicy od strony Białorusi. Tylko wczoraj próbowało przedostać się w ten sposób ponad 150 osób, m.in. z Algierii, Pakistanu i Kamerunu. Straż Graniczna przekazała, że migranci próbujący przekroczyć granicę są często szkoleni przez służby białoruskie. Francuskie MSW mobilizuje na dziś około 40 tysięcy policjantów po nocnych zamieszkach, które miały miejsce w wielu miejscowościach na terenie całego kraju. Do rozruchów doszło po śmierci nastolatka zastrzelonego przez policjanta. Wcześniej premier Elizabeth Borne wykluczyła wprowadzenie stanu wyjątkowego lub godziny policyjnej. Domagali się tego politycy prawicy. We wczorajszych zamieszkach rannych zostało ponad 100 funkcjonariuszy. W całym kraju aresztowano 150 osób. Państwowy Instytut Medyczny MSWiA korzysta od dziś z pierwszego na świecie testu diagnostycznego oceniającego ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji COVID-19. Testy w pierwszej kolejności trafiły na szpitalny oddział ratunkowy i do kliniki anestezjologii i intensywnej terapii. Test stworzyli naukowcy Instytutu. Więcej informacji w Trójce o godzinie 17. Ekonomia w Trójce.

Sierpnia i Tilaf. Audycja popołudniowa za 22,5 minuty, godzina 17. Proszę Państwa, wczorajszego wieczora dowiedzieliśmy się, że UEFA wybrała stadion miejski we Wrocławiu na arenę przyszłorocznego finału piłkarskiej Ligi Konferencji Europy. Oto niewątpliwy sukces naszego futbolowego świadka, ale mamy też w pamięci, że całkiem niedawno Europejska Federacja pominęła Polskę, wybierając organizatora kobiecego Euro. Sprawie przyjrzał się Krzysztof Łoniewski. W pierwszej kolejności doceńmy ten sukces, mówi piłkarski ekspert Dawid Szymczak. To jest przede wszystkim bardzo dobra wiadomość, że Wrocław dostał taki finał. Mówimy o rozgrywkach trzeciej kategorii. Najważniejsza jest Liga Mistrzów, później jest Liga Europy i trzecia jest właśnie ta Liga Konferencji, aczkolwiek ona zyskuje prestiż. UEFA wybierając Wrocław wzięła pod uwagę jeszcze jedną ważną kwestię. Nie mieliśmy też sensacyjnego zwycięzcy dotychczas. Wygrywały te zespoły, które uważaliśmy już od początku za faworytów tych rozgrywek i myślę, że do Wrocławia też przyjedzie i przynajmniej jakiś dobry zespół. UEFA też wyciąga wnioski z poprzednich edycji i wyznacza jednak we Wrocławiu większy stadion. Bo ten w Pradze, na którym odbył się finał zakończonego sezonu, nie pomieścił wszystkich kibiców Fiorentiny i West Hamu chętnych, żeby dopingować ulubieńców na żywo. Pojemność trybun we Wrocławiu jest dwukrotnie większa i to obiekt stworzony do gier o dużą stawkę, mówi rzecznik Tarczyński Arena Marcin Janiszewski. Przypominamy, że przecież powstał właśnie na potrzeby UEFA Euro 2012. Poza tym gościł na przykład mecz eliminacji Mistrzostw Świata, a poza reprezentacyjną piłką także przecież niejednokrotnie gościł europejskich, także przeciwników w europejskich pucharach Śląska-Wrocław. Także bez żadnych wątpliwości jesteśmy gotowi na takie wyzwanie. We Wrocławiu piją z zachwytu w perspektywie przyszłorocznego finału, ale to też nie jest tak, że zawsze udaje nam się zorganizować każdą imprezę, o jaką aplikujemy. Całkiem niedawno dostaliśmy kosza, czy raczej uraczono nas czarną polewką w sprawie kobiecego Euro. Powodem zbyt małe zainteresowanie kibiców w kraju futbolem pań? Nie sądzę, mówi selekcjonerka kobiecej reprezentacji Polski Nina Patalon. Z mojej perspektywy pewnie ta baza kibicowska, chociaż myślę, że to jest bardziej wymówka, bo tak naprawdę jesteśmy w centrum Europy, biorąc pod uwagę kibice by przyjechali po prostu. Kibiców, którzy byli w Anglii, którzy przyjeżdżają swoją drużynę dopingować. Jeżeli mamy centralne położenie i są Niemcy bardzo blisko, oni zawsze gdzieś tam walczą do samego końca. Hiszpanie. Więc ja bym się raczej nie martwiła o kibiców. Skandynawia też bardzo twardo walczyła o tą organizację i Polska, więc myślę, że możliwe, że Szwajcaria tu pogodziła to w ten sposób. Innego zdania jest Dawid Szymczak. Cały czas łatwiej jednak w UEFA dostać do zorganizowania jeden mecz niż cały turniej. Mówimy też o bardzo specyficznym turnieju, jakim było kobiece Euro. Jednak Polska cały czas musi tę swoją kulturę futbolu kobiecego pielęgnować i o nią dbać. UEFA chyba troszeczkę bała się. Dostajemy za to młodzieżowe do lat 19 Mistrzostwa Europy Kobiet i myślę, że to też jest bardzo ważny sygnał. I na pewno jako poligon w perspektywie kolejnych starań o seniorskie Mistrzostwa Europy. Tematem zajął się Krzysztof Łoniewski z Trójkowej Redakcji Sportowej. Smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying mama never loved her much and daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. Never defined. She's saying, but love is like a barren. Garden to the Moon and Back, czyli na księżyc i z powrotem. Na kwadrans przed godziną 17. Kilkanaście minut temu, przed 16.30, mówiliśmy Państwu o najnowszym raporcie czołowego amerykańskiego Instytutu Gallupa, z którego wynika, że Polacy są jednym z najbardziej szczęśliwych narodów na świecie. No jak się tak głębiej wczytać, to się okazuje, że nie do końca. Więc pytałem, jak to tam z nami jest? Jesteśmy szczęśliwi czy nie? Polak tylko do siebie narzeka. To źle, to źle, więc chciałbym poznać, kto jeszcze gorzej narzeka od nas. Szczęście to bardzo subiektywne odczucie, bo proszę pana, jeden pan w Nowej Gwinei może przed chwilą upolował właśnie gołą dzidą kapibarę. Cała rodzina będzie miała co jeść przez tydzień. A drugi w Nowym Jorku kupił sobie, wie pan, szóste Ferrari i szczęśliwy jest, bo jest mocniejszy niż piąte. Także subiektywne, strasznie odczucie. No to zawsze jest tak, że punkt widzenia zależy trochę od punktu siedzenia. Ale z tą kapibarą to mnie pan zastrzelił. Jeszcze nigdy nie jadłem. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lorek, tu Romek i Atomek, dzieci z bulerbem. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziw, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, ty z Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i... był zespół Hurt i słynna załoga G u drzwi. Za 10,5 minuty godzina 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, przestępcy codziennie wymyślają nowe metody na wyłudzanie pieniędzy. Ostatnio wpadli na pomysł wykorzystania katastrofy morskiej przy wraku Titanica. Titan nazywał się ta łódź podwodna. Choć minęło ledwie kilka dni od tego wydarzenia, to nowa metoda na internetową kradzież już się upowszechniła. Mówi o tym aspirant Krzysztof Wrześniowski z zespołu prasowego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który zaleca dużą ostrożność, jeśli chodzi o przekazywanie danych lub wysyłanie pieniędzy. Cyberprzestępcy zasypują nas informacjami, fałszywymi mailami, fałszywymi SMS-ami o różnej treści, od niedopłaty do paczki, od niedopłaty do rachunku za prąd, za gaz, od obietnicy szybkiego zysku bądź od fałszywych inwestycji. Przekonują nas do tego, że bardzo szybko staniemy się bogaci. Klikamy w linki, bardzo łatwo oddajemy swoje dane personalne, dane do logowania się do bankowości elektronicznej czy do innych portali. Cyberprzestępcy mają łatwy dostęp do środków finansowych zgromadzonych na naszych kontach, przez co tak często padamy właśnie ofiarami tego typu ataków. Zespół Bitdefender Anti-Spam Lab już od 23 czerwca śledzi oszustwa wykorzystujące katastrofę batyskafu firmy OceanGate. Piotr Rozmiarek z firmy Marken Systemy Antywirusowe. Hakerzy są wyjątkowo perfidni, ponieważ w jednej z wielu kampanii phishingowych postanowili podszywać się pod panią Christine Dawood, której mąż Shahzada i syn Suleman zginęli na pokładzie tej łodzi podwodnej. Ten fałszywy e-mail rozpoczyna się od informacji, że autorem wiadomości jest pani Dawood. Później następuje wzmianka o rzekomej decyzji o chęci wykorzystania ogromnej sumy $18,5 miliona zdeponowanej przez jej zmarłego męża na cele charytatywne. Oszuści wykorzystują fakt, że żona ofiary katastrofy zmaga się z rakiem i prosi o pomoc w tym przedsięwzięciu. Oczywiście pomoc ta polega na przesłaniu środków finansowych na opłacenie rzekomych kosztów operacyjnych banku i podatki. Darczyńca ma otrzymać zwrot swoich pieniędzy z olbrzymią nawiązką, co jest oczywistym kłamstwem, ponieważ oszuści nie mają zamiaru oddawać środków oszukanym przez siebie ofiarom. Rozmawiamy incognito, to znaczy, że to, czym się pan zajmuje, jest niebezpieczne także dla was, dla osób, które wykrywacie tego typu przestępstwa. Tak, cały czas z każdej strony mamy naciski na to, żeby w jakiś sposób się ujawnić. Gdzieś tam cały czas ci oszuści szukają nas, próbują nas namierzyć. Jakich sposobów używają obecnie przestępcy? Ci przestępcy, których my tropimy, dają reklamy na internecie odnośnie szybkiego zarobku, szybkiego, łatwego zarobku. Ludzie, którzy klikną w tą reklamę, zostawią swoje dane kontaktowe, teoretycznie nic nie tracą, mogą tylko zyskać. Wpłacając $200-250, rzeczywiście po tygodniu zyskują około $50. Zyskują w cudzysłowie, bo w rzeczywistości jest to jak gdyby z tej ich puli $50. Natomiast następnie są nakłaniani do wpłaty o wiele, naprawdę o wiele większych kwot. Dochodzą nawet te kwoty do 100-200 tysięcy dolarów. Dlatego jesteśmy narażeni, bo kasa jest ogromna po prostu. W jaki sposób się przed tym chronić? Nie zostawiać danych na jakichś dziwnych stronach, nie klikać w linki podejrzane nawet od osób znajomych. No i przede wszystkim mieć świadomość, że nie ma czegoś takiego jak szybki, łatwy zarobek. Nikt nam nic za darmo nie da. Żeby zarabiać na giełdach czy gdziekolwiek indziej, trzeba umieć, trzeba wiedzieć i trzeba przy tym siedzieć. Co może być główną przyczyną? Rozmawiam niejednokrotnie z poszkodowanymi. Część osób rzeczywiście wydaje się pazerna, bo mają kasę, chcą jeszcze więcej i tak dalej. Natomiast duża część, to są przeważnie starsze osoby, chcą pomóc rodzinie, wnuczkom czy coś, bo budują dom i chcieli po prostu w taki sposób pomóc. Natomiast utopili bardzo dużo, bo cały swój majątek, cały swój dorobek życia. Tak, proszę Państwa, wciąż dajemy się nabierać. No to smutne. Nie jeden raz już mówiliśmy o tych oszustach. Zapraszamy do Trójki. No i zapewne jeszcze nie jeden raz będziemy mówić ku przestrodze oczywiście, bo temat będzie powracał. Codziennie powstają wszak nowe sposoby oszustów na to, aby nas po prostu naciągnąć, nas nabrać. Proszę się nie dać. Take money.